Den stora staden, som från håll hade lockat så skimrande vacker, visade sig skrämmande stor och högljudd och bråkig och så här om kvällen rent otäck. Tätt tryckta in till varann gick Katie och Gilbert på ett staket. Då en bräda plötsligt gick av och de störtade handlöst till marken och for rakt igenom ett tak och hamnade i sovrummet hos en vilt främmande mus. Hej! Försöker ni snoka, va? Såna gillar vi inte här. Kom an, upp med garden. Nej, vi vill inte slåss. Vad bröt ni er in här för då? Den främmande musen lugnade sig så pass att de kunde förklara. Vi har aldrig varit i en stad förut. Aldrig varit i stan? Nej, vi kom för en liten stund sen. Lantisar, va? Ja, då behöver ni säkert någon mer erfaren som visar er runt. Vet du var det finns någon sån då? Ni behöver inte leta, för det står här rakt framför er. En som kan stoppa alla fem tårna. Ja, det skulle ju vara alldeles väldans prima. Ja, men det är ju självklart. Enbart kul visa runt ett par gröna lantisar. Nästan som ens medborgerliga plikt om ni hajar. Och så gav de sig ut i det kryllande och myllrande storstadslivet med stadsmusen som vägvisare. Det är så fasligt stort. Är allt det där som vi ser stan? Milda ostar, en sån stad. Men att du någonsin vågar ta ett steg. Följ Jimmy bara. Och han visade dem hamnen där stora lådor lastades ombord på fartygen. Det är nog vapen i dem. Vapen har de. För att döda varann. Varför gör de så? Jag trodde människan var klok och mäktig. Ja, mäktig kanske. Men så klok tror jag inte hon är. Hon påstår sig älska livet och hon talar gärna om fred, men krigar ännu hellre. Efter detta bar det av till någonting helt annat. En stor lokal fylld av dånande musik och hoppande och skuttande möss som om golvet vore för hett att stå stilla på. Och lampor som blinkade som om de helst av allt ville slockna. Kan det här vara något kanske? Ostars ost! Jag har aldrig sett något liknande. Misstänkte det. Det är diskomöss. Det är stans största dansplats och känner som hemma. Och alla som var där betedde sig som tossingar och såg ut som tossingar. Och Katie och Gilbert gav sig ut på dansgolvet och försökte hänga med och göra likadant. Men har man inte dansat förr så är det väldigt lätt att trampa fel. Och där fanns hur många svansar som helst att trampa på om man inte såg upp. Och snart var allt ett enda stort tumult. Förskräckta flydde de ut på gatan igen. Att det var så farligt att dansa så har du ingenting om. Vi ses kanske. Sightseeingturen är slut nu. Ja, han försökte se ut som han inte kände dem när han smet sin väg. Och där stod de nu, ensamma i mörkret, i regnet, mitt i storstan. Men vi skulle nog aldrig ha kommit hit. Jo, jag har lärt mig här att det är på landet jag hör hemma. Med katter som jagar mig och allt. Synd bara att du inte kommit på vad du vill bli. Jag får nog veta en dag jag är med. Värre än det här kan du ju aldrig bli. Men det skulle hon aldrig ha sagt. För i detsamma så fick de syn på katten och kråkorna. Hjälp! De tar oss! Säg inte så, Katie. Spring! Fort, era fel! De smet in här! Kom, skynda dig! Vart är de då? Var är katten i dem? Blindmesar! Där! Var? Gilbert, vad ska vi göra? De hade flytt in i en tomatsoppsfabrik. Och där hamnade katten och fåglarna riktigt i soppan och ploppade ner i varsin konservburk. Burkarna stod på ett rullande band. Och nu närmade de sig en manik som satte lock på burkarna. Men katten lyckades komma loss. Så skönt att se dig, kompis. Hjälp oss, va? Hjälp dig själv, Semilfink. Det är middagsdags för mig. För livet, Katie! Tack och lov sprang de rakt på en vattenslang. Och med den bokstavligen spolade Gilbert katten ut ur fabriken. För kråkorna såg det riktigt illa ut. De kom allt närmare apparaten som skulle klämma fast locket över dem. Åh, de stackars kråkorna! De har minsann förtjänat det! Ska de bli instängda i de där sakerna för hela livet då, bara för att de jagar oss? Nej, sån var inte Katie. Med förenade krafter lyckades hon och Gilbert stänga av maskinen. Men kråkorna Chester och Clyde trodde att detta var slutet. Är locket på nu, Chester? Inte än, Clyde. Tack för allt, kompis. Men titta upp där, vet jag. Ni står alldeles stilla. Hör du änglarna, Chester? Glöm dina änglar, Clyde. Det har skett ett under. Har de räddat oss på sand? Så vet jag förstår allting rätt. Visst, vi stängde av bara. På det viset. Då kanske ni hjälper oss upp med... Nej, med mindre ni lovar. Var snälla mot Katie och mig. Vi är trötta på att jaga. Hedersord. Det var oss fjärran att ens tänka på det. Alltså, ni hjälper oss då, va? Och Chester och Clyde höll ord. Som tack för att Katie och Gilbert hade räddat dem bjöd de på flygtur tillbaka till landet. Och vilken flygtur det blev. Katie erfor en hisnande känsla av glädje där hon satt på Chesters rygg med hela världen under sig. Gilbert, han hade nog gärna hisnat lite mindre. Men för Katie var det här hennes underbaraste och mest omtumlande upplevelse. Ja, och så var det då dags att skiljas åt. Aldrig trodde jag mig om att kunna finna behag i lite larv. Men du har sannoliken förändrat mitt liv. Ses vi inte mer då, Katie? Jo, det är klart, Gilbert. Vi ses nog snart igen. Alltså, kom igen! Vi har lite brådis. Hej då, Katie!